Ogłoszenie społeczne. Słyszysz? To stuletnie jodły i buki Karpat. To orzeł. Ryś. A to odgłos niedźwiedzi. A to... dźwięk ich końca. Słyszysz? Bijemy na alarm. Stwórzmy Turnicki Park Narodowy. Uratuj serce Karpat. Podpisz petycję na stronie sercekarpat.pl. Marcin Dorociński, Fundacja WWF Polska. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 sierpnia, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Powstała pierwsza lista ludzi ocalonych z Holokaustu przez polskich dyplomatów w Szwajcarii. Unia znów pozostawia Włochy same z problemem, mówi premier Conte i apeluje o przejęcie części migrantów ze statku na Sycylii. W serwisie też o powstającym na warszawskim Żoliborzu placu zabaw dla dorosłych. Badacze Instytutu Pileckiego stworzyli pierwszą listę ludzi ocalonych z Holokaustu przez polskich dyplomatów i żydowskich działaczy z tzw. grupy berneńskiej, dowiedział się reporter Polskiego Radia Karol Darmoros. Na liście jest 115 nazwisk osób, które trafiły do niemieckich obozów przejściowych, ale dzięki dokumentom dyplomatycznym z państw Ameryki Południowej przeżyły wojnę, mówi wiceszef Instytutu Wojciech Kozłowski. Ustalenie, jak wiele osób na pewno przeżyło II wojnę światową, jest takim znakomitym podsumowaniem całego wysiłku polskiej dyplomacji. Bo z jednej strony oczywiście możemy mówić, że się starano, że wydawano bardzo duże pieniądze na to, że wydano ileś kilka tysięcy paszportów i uratowano określoną ilość osób. Dyplomaci wspólnie z przedstawicielami żydowskich organizacji pozyskali i odpowiednio spreparowali tysiące południowoamerykańskich paszportów, mówi szef Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sławomir Dębski. Mamy zaangażowaną całą polską dyplomację. Z tych berneńskich szyfrogramów wynika, że w tej komunikacji dotyczącej ratowania Żydów uczestniczą placówki Berno, Madryt, Lizbona, Londyn, Nowy Jork, Waszyngton, Szanghaj. Nie znamy niestety podobnej kolekcji szyfrogramów z innych placówek. Być może gdzieś się jeszcze kiedyś odnajdą. Szczegóły depesz polskich dyplomatów dotyczących ratowania Żydów podczas wojny zostaną rano opublikowane na portalu Polskiego Radia i na łamach dziennika Gazety Prawnej. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie odwołała ze stanowiska przewodniczącego zespołu wizytatorów mecenasa Sławomira Zdunka, poinformowało biuro prasowe Rady. Rada uważa, że kandydując do Sądu Najwyższego, adwokat, jak czytamy w komunikacie, legitymizuje szereg niekonstytucyjnych zmian w sądownictwie. Jutro i w piątek w Krajowej Radzie Sądownictwa zostaną zaopiniowane kandydatury na stanowiska w izbach dyscyplinarnej i karnej Sądu Najwyższego. W poniedziałek i wtorek do izb cywilnej oraz kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych. Pierwotnie planowano to na wrzesień, mówi przewodniczący KRS Leszek Mazur. Po pierwsze, praca zespołów dała podstawy do tego, żeby uznać, że te kandydatury są już właściwie opracowane, dlatego że te spotkania, które odbywamy od 3 dni z kandydatami, jest to tylko zwieńczenie pracy polegającej na zapoznawaniu się z dokumentami, dorobkiem, które zostały przekazane do Rady już wcześniej. Od poniedziałku Krajowa Rada Sądownictwa przesłuchuje kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. O przyjęcie niektórych ze 177 migrantów będących na pokładzie statku w porcie w Katanii na Sycylii zaapelował do państw Unii Europejskiej premier Włoch. Jeśli państwa te nie okażą solidarności, Giuseppe Conte zapowiada, że migranci nie zostaną wpuszczeni. 190 migrantów tydzień temu zostało przejętych z Kutra przez statek Di Ciotti włoskiej straży przybrzeżnej. 13 osób wymagających pomocy medycznej przewieziono na pobliską włoską wyspę Lampedusa. Malta nie zgodziła się przyjąć migrantów. Komisja Europejska rozpoczęła negocjacje w sprawie przejęcia części migrantów przez inne kraje, ale zgodziła się na to jedynie Francja. Szef włoskiego MSW Matteo Salvini zezwolił 29 nieletnim zejść na ląd. Premier Giuseppe Conte w oświadczeniu pytał, na co czekają kraje Unii i podkreślił, że Unia znów pozostawia Włochy z problemem migracji same. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na koniec coś na redukcję stresu. Na warszawskim Żoliborzu powstaje plac zabaw dla dorosłych, zostanie otwarty w połowie września. Będą się tu odbywały także zajęcia, mówi trenerka Marta Cerzelnik. Od mobilności przez trening siłowy, ale także lokomocję, czyli różne formy przemieszczania się przy ziemi i w przestrzeni, przez playfight, czyli łączenie różnych form walki i zabawy, praktykę skupiającą się wokół regeneracji, relaksacji. Plac zabaw dla dorosłych ma być miejscem budzenia kreatywności i usypiania stresu. Zdaniem psychologa biznesu Andrzeja Tucholskiego, Polacy są bardzo zestresowani. Każda próba, jakakolwiek inspiracja, byśmy się troszkę więcej ruszali, trochę więcej wpuszczali świeżego powietrza do głowy i w kółko nie myśleli tylko o obowiązkach i pozwalali sobie nawet na infantylność, jest jak najbardziej chyba najlepszym, co możemy robić, żeby długoterminowo wyjść na prostą. Osoba zdrowa to osoba, której w głowie jest zabawa, mniej poważna lub bardziej poważna, jakaś forma spędzenia czasu, która po prostu dodaje endorfin, poprawia humor, pozwala się wyluzować, wiek nie gra roli. Plac zabaw dla dorosłych powstanie przy ulicy Rydygiera 13. To był serwis Trójki. Ale sport wyczynowy nie zawsze odstresowuje. Adam Malecki. Memoriał Kamili Skolimowskiej na początek. Na Stadionie Śląskim kibice oglądali lekkoatletykę na najwyższym poziomie. Świetnie spisali się Polacy. W skoku o tyczce wygrał Piotr Lisek. Jego wynik to 5 metrów i 85 centymetrów. Staram się robić co w mojej mocy, żeby ta forma cały czas taka była, jaka jest. No jak na razie udaje się. Dzisiaj dzięki publiczności, której tutaj była na stadionie, tak wysoko udało się skoczyć. Gdyby tak nie niesie dzisiaj, to bym na 85 skończył, pomachał. Czułem, że ten skok na 5,85, ta trzecia próba była fajna, dlatego pokusiłem się o skakanie wyżej. Polak próbował pokonać jeszcze wyżej zawieszoną poprzeczkę, no ale nie udało się. Wygrali także Joanna Fiodorow i Paweł Fajdek, oni w rzucie młotem. W biegu na 100 metrów bardzo dobrze zaprezentowała się Ewa Swoboda. Wygrała, podobnie jak Marcin Lewandowski, na 800 metrów. Trzecie miejsce Adama Kszczota, czyli złotego medalisty na tym dystansie na Mistrzostwach Europy w Berlinie. A w Berlinie o medale rywalizują para lekkoatleci. Dzisiaj Polacy zdobyli 4 złota. Michał Kotkowski był najlepszy w biegu na 200 metrów. Sam nie wiem, jak ja to zrobiłem i bardzo dziękuję tutaj wszystkim, co mi kibicowali. Sam jestem naprawdę zaskoczony tym wszystkim, bo nie spodziewałem się, że mi się tak uda dobrze wystartować, bo sam ze swojego startu byłem bardzo zadowolony. Udało się, prędkość nabrałem i już do końca tak trzymałem i się udało. To drugi złoty medal Kotkowskiego w Berlinie. Mistrzem Europy w biegu na 100 metrów został Michał Derus. W konkursie pchnięcia kulą triumfowała Renata Śliwińska. Przy okazji pobiła rekord świata. A w rzucie maczugą nie miał sobie równych Maciej Sochal. O medalach Mistrzostw Europy marzą windsurferzy. W Sopocie trwa rywalizacja w olimpijskiej klasie RSX. Polacy? Najlepiej żegluje Zofia Klepacka, która jest liderką. Wiatr w pierwszym wyścigu nie sprzyjał, było bardzo słabo, no ale dobrze wystartowałam i przypominam trzecia. No i z godziny na godzinę on się zmagał. Ostatnie dwa wyścigi, co prawda nie były w ślizgu, ale fajnie się pływało. Przypominam dwa razy pierwsza. Jestem zadowolona, no ale się nie podniecam, bo jeszcze 6 wyścigów tych zwykłych i jeszcze medalowy. Wszystko się tutaj może wydarzyć, tak jak było tydzień temu na Mistrzostwach Świata. Też byłam liderem, a skończyłam piąta, tak więc na spokojnie. W rywalizacji panów Radosław Furmański jest drugi. Mistrzostwa Europy potrwają do soboty. Zakończyły się pierwsze spotkania czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. W Amsterdamie Ajax pokonał 3-1 Dynamo Kijów, w którego barwach zagrał Tomasz Kędziora. Polak dla drużyny z Ukrainy strzelił jedynego gola. Węgrzy z Molwidii przegrali 1-2 z AEK Ateny, a Young Boys Brno zremisowali 1-1 z Dynamem Zagrzeb. W drużynie mistrza Chorwacji w 83 minucie na boisku pojawił się Damian Kądzior. U nas w piłkarskiej pierwszej lidze lider Raków Częstochowa pokonał 2-0 GKS Katowice. Do tego zwycięstwa Chojniczanki pod Beskidzia, Stali Mielec, Sandecji Bytowi i GKS-u Tychy. Noc pogodna, ale na Suwalszczyźnie i Podlasiu wyraźnie chłodniej, 9 stopni. Jutro sporo słońca, jednak po południu w rejonach podgórskich i w górach zachmurzy się, może padać i zagrzmieć. Na termometrach jutro od 24 stopni w Suwałkach do 32 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lato z radiem. Festiwal w Gdyni. Największy darmowy koncert tego lata w Polsce w niedzielę 26 sierpnia. A my przez cały weekend będziemy chłonąć festiwalową atmosferę. Relacje, audycje, wywiady i dużo dobrej muzyki. Od 10 w piątek do północy w niedzielę. Nadajemy z Gdyni z pokładu Daru Pomorza. Do usłyszenia i do zobaczenia. Agnieszka Szydłowska, Katarzyna Stoparczyk, Piotr Baron, Krystian Hanke, Piotr Męc, Marek Niedźwiecki i Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Latem chłodzący się żubr to częsty obrazek. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Pora późna, bo 10 minut po 23, ale już się chyba przyzwyczailiśmy o tej porze trzy wymiary gitary. Zacznę od wspomnienia w jednej z dzisiejszych audycji w programie trzecim. Tak mnie bardzo ucieszył telefon słuchaczki do dzisiejszego wydania Muzycznej Poczty UKF, która na zakończenie tego programu wspomniała o dzisiejszych urodzinach. Ba! To jest artysta tak ważny, że moglibyśmy poświęcić mu słownie co najmniej 15 minut, ale dziś wznieśmy tylko toast. Wznieśmy tylko toast za to, by jego muzyka zawsze była obecna w programie trzecim. Wznosimy toast John Lee Hooker. Wiadomo, że jego odejściu zastało nas w ciepłym czerwcu 2001 roku i wtedy, jak wiadomo, w takich sytuacjach nie wiadomo co mówić, mówiliśmy na pewno, że będziemy sięgać po jego płyty i jego muzykę i dziś dotrzymujemy słowa. Call you on the phone. talking about the weather. Giddy, yo, you know that wrong. I can't stand playing around. Help me up, don't let me down. Kiss me, baby, tell me so. If you love me, tell me so. Won't you say yeah? Don't you say no? Make me feel good, kiddy-o. Johnny Hooker, gdyby żył dziś, miałby 101 lat. Przypomnieliśmy jego twórczość i jeśli się uda, to na zakończenie jeszcze jedna piosenka w jego wykonaniu. Dziś w programie Trzy Wymiary Gitary się pojawi, ale nie obiecuję, bo jak Państwo wiedzą, od pierwszego wydania audycja nie ma swojego wyraźnego scenariusza i wszystko zdarzyć się może. Zofia Gruszewska, Piotr Kordaszewski i autoprezentację wykorzystam do podania adresu piotr.baron@polskieradio.pl. Trzy wymiary gitary, a teraz w trzech wymiarach gitary nasze zestawienie, czyli dzisiaj akurat dwoje artystów, którzy nie wystąpili nigdy razem, ale kto wie, też się wszystko zdarzyć może. No a w radiu to już na pewno, bo mamy dwie solowe płyty, a do Państwa pytanie brzmi jak zwykle, jak to Państwu razem brzmi? Na początek ona. Baby, oh baby, how you squeeze me real tight. You know you make a wrong things right. And I can't stop loving you. And I won't stop calling you. B-A-B-Y, baby. I like it. I like when you call me. Wspólnie słuchaliśmy, a ja dostałem list napominający od słuchacza, ale o tym za chwilę, dlatego że na razie mamy zestawienie dwojga artystów, którzy razem nie występowali, ale kto wie, być może. W radiu to jest możliwe. Państwa pytam, jak oni razem Państwu brzmią. Ona to Didi Bridgewater, on to Coco Montoya. Talking, my eyes are burning red. Nie, nie, to nie jest konkurs. To jest po prostu pytanie i próba zaczepki państwa, by mimo późnej pory współpracować z radiem. Pytanie, jak to państwu zabrzmiało? Najpierw Baby zaśpiewała Didi Bridgewater, a potem Lost in Battle zaśpiewał i zagrał na gitarze Coco Montoya. Teraz list napominający, który odnosi się do pierwszych słów, jakie wypowiedziałem dziś podczas naszego spotkania w trzech wymiarach gitary. Mianowicie powiedziałem, że pora późna, ale już się chyba przyzwyczailiśmy. I słuchacz tak odpowiedział na te słowa. Słucham audycji o nowej godzinie przez przypadek. Zazwyczaj o tej porze już nie daję rady, więc jakie tam przyzwyczailiśmy się? Słuchacz. Pora późna, niespecjalnie wiem, jak rozwiązać ten problem, ale spróbuję najprościej. Najprościej chyba będzie tak, że zaproszę pana do słuchania audycji Trzy wymiary gitary za tydzień i jeszcze za dwa tygodnie, a potem za trzy, cztery i pięć. I wtedy już chyba wspólnie będziemy mogli powiedzieć, że się przyzwyczailiśmy. Tym bardziej, że w tym programie mimo później pojawiają się takie utwory. Zespół Cream dziś w trzech wymiarach gitary pojawił się nieprzypadkowo, bowiem teraz będzie fragment naszego spotkania, który się będzie kręcił wokół jednej płyty z taką historią bardzo osobistą, a Cream dlatego, że głównymi bohaterami tej płyty są Jack Bruce i Ginger Baker. Otóż ta osobista historia jest związana z płytą zatytułowaną Around the Next Dream. Płyta ukazała się na początku lat 90. i wtedy z dużą radością przywitałem ją na swojej półce płytowej, a potem w dalszym ciągu swojego życia, w czasie przeprowadzki ze Śląska do Warszawy, karton chyba był dziurawy i płyta się zgubiła. I niedawno przypomniałem sobie o tej płycie i pomyślałem, czemu jestem takim głuptakiem, że nie skorzystam z usług internetu i nie zamówię tej płyty po to, żeby znowu ją mieć, bo wtedy mi się bardzo podobała. No i dwa dni temu listonosz dostarczył tę płytę, na dodatek jeszcze z takim napisem, że płyta jest cyfrowo remasterowana. Płyta formacji, która powstała na chwilę i potem już jej nie było, zatytułowali się BBM, czyli Jack Bruce, Ginger Baker i Gary Moore. A ta przedługa opowieść posłuży mi tylko do tego, by Państwa zapytać, czy być może na Państwa półkach ta płyta jeszcze jest. BBM i wtedy i dziś najbardziej na tej płycie podobał mi się utwór Can't Fool the Blues. Well, O, jak się cieszę, że tak o tak późnej porze mogę z Państwem słuchać tej płyty. BBM. Jack Bruce, Ginger Baker i Gary Moore. Pan Krzysiek napisał, jakim cudem jeszcze tego nie mam, choć znam. Panie Krzysztofie, może sytuacja była podobna do mojej historii życiowej, że gdzieś pudełko było niespecjalnie szczelne i płyta gdzieś wypadła, ale korzystając z internetu, 4 dni się czeka i już jest. BBM Around the Next Dream. Wtedy przypominam sobie, tylko nie pamiętam dokładnie, czy to był 93 czy 94, ale w każdym razie na pewno w tych okolicach, czyli na przełomie 93 i 94, nawet ukazał się oficjalny singiel z tej płyty. To była piękna ballada. Oni potem ruszyli jeszcze w mini trasę koncertową, ale potem rozpadli się natychmiast i już nic dalej. Tylko ta jedna płyta zatytułowana Around the Next Dream. A ta ballada, o której wspominałem, jest zatytułowana Whirl in the World. BBM. Okazuje się z listów państwa to wynika, że płyta, co mnie nie dziwi, jest państwu doskonale znana i występuje takie życzenie, aby z tej płyty odtworzyć jeszcze kilka utworów. Może nie dziś, ale obiecuję, że o tych panach nie zapomnę. Ginger Baker, Jack Bruce i Gary Moore. Z listów także wynika, że raczej państwa denerwuje 23 i tak późna pora trzech wymiarów gitary, ale na razie chyba niczego nie zmienimy. Jest jedna jaskółka, która przyfrunęła ze Szkocji, mianowicie słuchacz ze Szkocji napisał: pora nieistotna, ważne, żeby była taka muzyka. Bardzo często państwo pytają, dlaczego kolekcjonuję płyty bluesowe. Dlatego, że kiedyś usłyszałem ten utwór. Why do you play the blues? Some even ask me if I paid my dues. Tell them it's something get me through every time that I think of you. That's why, I play the blues. People wanna know if the blues is here to stay. Tell them I don't know that it's with me every day. Stops me from falling down to the ground every time you're not around. That's why. Było BBM, no to jeszcze Mr. M. Solowo That's Why I Play the Blues. kombinuję z tymi parami, które nigdy nie wystąpiły razem, a pomyślałem dzisiaj przed jeszcze spotkaniem z Państwem, że po co kombinować, skoro takie gotowe zestawy, gitara i piękny głos już są, jak na przykład Joss Stone i Jeff Beck. Put a spell on you. Because you're my eye. You better stop the things you do. I say, watch out. Joss Stone i niezawodny jak zwykle Jeff Beck. Dwa utwory nam jeszcze zostały i teraz będziemy nadrabiać pewne niedopatrzenie, bowiem pojawił się solowo Gary Moore, mówiliśmy o Creamach, nie pojawił się Eric Clapton. Thank you. my mates, love like mine is out of sight. A life for you if you want me to. I really don't believe that your love is true. When I'm tore down, almost level with the ground. When I feel like this when my baby can't be found. I'm tore down. Jako uzupełnienie Creamów i BBM, jeszcze solowo I'm Torn Down. To był Eric Clapton oczywiście. I kończy się dzisiaj nasz wieczór wspólnego słuchania płyt. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie listy, także za te wyprzedzające, bowiem pani Joanna jeszcze zdążyła napisać, że dziś słuchała z nami wspólnie płyt pracując, dlatego że musi jeszcze, nie użyję słowa ogarnąć, musi jeszcze załatwić kilka spraw, by otrzymać urlop i by potem szybko wybrać się do Gdyni. No właśnie, to jest list wyprzedzający. Przypominam Państwu, że gdyby ktoś z Państwa chciał uczestniczyć w radiu, to nasze studio będzie zlokalizowane na pokładzie Daru Pomorza, czym jesteśmy wszyscy bardzo podekscytowani. Najbliższy piątek na przykład LP Trójka z Daru Pomorza. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Liczę na Państwa pomoc w zapowiadaniu piosenek. No a my kończymy. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron. No i na do usłyszenia jeszcze przypominam, że dziś świętujemy urodziny Johna Lee Hookera. Down, red all for your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, boom, boom, boom. Ow, ow, ow, ow. I love to see you strut up and down the floor. Talking to me, that baby talk, I like it like that, oh yeah, walk that talk, walk that talk, that you love me. I love that talk. When you talk like that, you knock me out.